Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Will you please go crazy, go absolutely nuts for the man they call Sting! I'm sending out an SOS. I'm sending out an SOS. I'm sending out an SOS. I'm sending out an SOS. Główną gwiazdą koncertu Live Aid w Japonii była Bjerk. Ten koncert ogłoszono w tym samym dniu, kiedy południowoafrykański w Johannesburgu. Wtedy Damon Albarn, który początkowo bardzo krytykował brak większej ilości artystów afrykańskich w składach koncertu, wycofał swe zastrzeżenia i powiedział, że od tej chwili trzyma kciuki i popiera w całej rozciągłości. To właśnie Bjerk z Tokio, a z Berlina grupa Audioslave. And I'll hear you scream again. Black hole of sun, won't you come? Won't you make the rain? Black hole of sun, won't you come? Won't you come? Black hole of sun, won't you come? Won't you make the rain? Black hole of sun, won't you come? Oczywiście największym wydarzeniem tych koncertów był, jak się później okazało, ostatni i pierwszy od wielu, wielu lat koncert grupy Pink Floyd w pełnym składzie z Rogerem Watersem. To cała piękna opowieść, jak do tego doszło. Początkowo panowie nie bardzo chcieli się namówić. Oczywiście pośrednikiem w rozmowach był Bob Geldof. Pierwsza reakcja Gilmura przede wszystkim była na nie. Jak mówił potem, sam trochę się zdziwił, że ostatecznie nie tylko się zgodził, ale że wszystko poszło całkiem sprawnie od prób aż do samego koncertu, gdzie pojawiła się tak naprawdę sama klasyka Pink Floyd przez 24 minuty i 2 sekundy dokładnie, jak wyliczyli fani Pink Floyd. Zespół pokazał, że potrafi grać i śpiewać bez wszystkich oszałamiających efektów akustycznych i świetlnych. To po prostu była prawdziwa muzyka. Teraz występ Pink Floyd przypominamy w całości. Go! long you live and high you fly, but only if you ride the tide. Balanced on the biggest wave, you race towards an early grave. I like to be here when I can, and when I come home cold and tired, it's good to warm my bones beside the fire. Far away across the fields, the tolling of the iron bell calls the faithful to their knees to hear the softly spoken magic spell. We'll be right back.

Is 15. rocznicę koncertów Light Aid przypomnieliśmy niestety tylko bardzo nieliczne fragmenty tego, co wydarzyło się w tym wypadku w Hyde Parku, Berlinie i Tokio. Całość została wydana bardzo pięknie na płytach z obrazem. W tym wypadku dźwięk oczywiście bardzo ważny, ale obraz dodaje temu wydarzeniu bardzo wiele. Polecam Państwu przypomnieć sobie te koncerty, które tak naprawdę od 15 lat chyba nie miały sobie równych. No chyba, że Bob Geldof coś jeszcze kiedyś wymyśli. Koncert kończył tak, jak i zaczynał Paul McCartney. Na początku podobno uparł się, że skończy tylko wtedy, jeżeli będzie mógł zacząć, więc był specjalnym gościem grupy U2. A teraz już w głównej roli. Bardzo dziękujemy. Anna Regulska, Ola Baszun i Piotr Metz. Do usłyszenia. Do you want to rock some more? I want to rock some more. We rock and roll and stomp and stroll all the way to Edinburgh. When you get to the bottom, I go back to the top of the slide. You want Time to go.